A stressz a szervezetem specifikus reakciója minden olyan ingerre, amely kibillenti egyensúlyi állapotából és alkalmazkodásra kényszeríti. A stresszt pozitív és negatív életesemények is kiválthatják. A teljesítményre gyakorolt hatása azonban teljesen eltérő lehet. A jó stressz motivál, ösztönöz, energetizál. A hatásában negatív stressz pedig folyamatos védekezésre kényszeríti a szervezetet, gyengíti az ellenálló képességét, ami hosszabb távon egészségkárosodást is okozhat. Hát a jó stressz meg a rossz stressz között a különbséget azok a futballisták tudják elmesélni, akik rúgtak már 11-est nagyon nagy tétre menő meccsen. Vannak bizonyos futballisták, akikre a stressz az ösztönzőleg hat. Vannak olyan futballisták, akik nyomás alatt jobban tudnak teljesíteni. Ők vannak kevesebben. És ez általában mindenféle szereplésre, mindenféle nyilvánosság által, meg nagy tét által megképzett nyomásra úgy vonatkozik. Sokkal többen vannak azok, akik leblokkolnak, akiket bénít a stressz, akiket fékez a stressz. Az egy olyan szituáció, amikor neked 11-est kell rúgnod, amikor nem a futballtudáson múlik, hogy te berúgod-e a 11-est vagy sem, hanem szinte 100%-ig a stresszkezelésen. Az utóbbi évtizedekben a FIFA meg az UEFA elkezdte megkönnyíteni a 11-es rugásokat. Korábban az volt a cél, hogy mindenféleképpen kerüljük el a 11-es rugásokat, ezért aztán bevezették az aranygól intézményét, ami arról szólt, hogy ha a hosszabbításban valaki gólt lő, ott vége a meccsnek, és a gólszerző csapat nyert. Ez hirtelen halál, nem? Ez volt, igen, úgy is hívták. Ez megkönnyítette, hogy elkerüljük a 11-es rugásokat. Mostanra viszont nem pusztán kivezették az aranygól intézményét, és visszavezették a hosszabbítás végigjátszását, de még az idegenben rugott gólnak a szabályát is kivezették, tehát elkezdték megkönnyíteni a 11-es rugásokat, és azért, mert a 11-es rugásokat, ahogyan azt amúgy szokták mondani egy kicsit tengeren túli kifejezéssel, a szétlövést, azok is élvezni tudják, akik amúgy nem szeretik a futballt. Pont a nők nagyon szokták szeretni, nem szeretik a futballt, nem nagyon tudják megérteni vagy megjegyezni a leszabályt, de maradéktalanul élvezni tudják a 11-es rugásokat. Az a helyzet, hogy 11-es rugásokkal egy nagy tétre menő helyzetben a harmadik kerületi tévé a Real Madridot simán le tudja győzni. Uh-huh. De simán. És ez azért van, mert ha a futballtudásról szólna a dolog, akkor mindenki berúgna a 11-est. Szokták mondani, hogy 11-est nem lehet kihagyni, csak rosszul rúgni. Ez nagyjából így van. Hogyha te úgy rúgod a 11-est, hogy semmi tét nincsen, és egy edzésen vagy, 10-ből 10-szer berúgod. Ha csak egy NB1-es szintű futballista vagy, 10-ből 10-szer berúgod. A nagy művelet akkor berúgni azt a 11-est, amikor hatalmas tétre megy a dolog, és ott tudod, egyetlen egyszer érhetsz a labdához. Ott egy érintésen múlik minden. És abban a pillanatban, amikor hozzáér a lábad a labdához, akkor neked teljesen nyugodtnak kell lenned, akkor neked azt a mozdulatot teljesen pontosan kell vezérelned. Hát úgy kell csinálnod, mintha nem lenne tétje, ami lehetetlen, igen, hiszen tétje van. Igen, és belerugsz egy labdába, és hogyha annál abban a labdában, ahol belerugsz, ott csak egy centit odébb rugsz, mint ahova kéne, az a labda és a kapu viszonyában már nem egy centi, hanem fél méter. Ugye viszont valahogy úgy kellene viszonyulnod, ugye én a focihoz nem értek, de az emberekhez. Akkor a 11-es saját magamat. 11-es rugás az neked való. De mindenki ért hozzá. Ja, meg ugye büszke transzszexuális nőként is nekem való, de hogy a úgy kell tekinteni egyrészt a sorfalra, nem tudom mondjuk mennyire tudnak interakcióba lépni, hogy rárohannak, belepróbálnak fejelni, egyáltalán a lapos rugásokat ugye ellenzik. Nem tudom, mennyire állnak közel a 11-est végzőhöz, ahogy ugye a pályaivet viszont meghatározza. Tehát, hogy nem tudsz, mit tudom, 12 fokos. Most tényleg nem értesz a focihoz. Miért? Nincsen sorfal. Nincsen sorfal? 11-es rugásnál nincs sorfal. Miért? Akkor hol van? Szabadrugásnál. Tényleg? Hát akkor innentől kezdve még könnyebb, de akkor ezek szerint függetlenít függeszteni kell magadat a realitástól, hogy egyébként ennek tétje van, és ezt a képességet kifejleszteni nem biztos, hogy előnyös, mint ahogy én abban sem vagyok biztos, hogy előnyös jó stressznek nevezni azt, szerintem hogy mondjuk sikercélra, ezt jó, hogy 100 milliókat keresnek, de hogy olyan helyzetbe hozod magad, amit az evolúció azért hagyott jóvá, hogy el tudj menekülni egy életveszélyes helyzetből. Tehát ez a fajta fókusz, amit a stressz okoz, és az tényleg jó stressz, hogy életben tud magad tartani, ezt kell tudnod uralni egy ilyen helyzetben, ahol és tulajdonképpen egy labdajátékot igen. játszotok milliókért, értem ez alatt, hogy millió eurókért, meg millió nézőkedvéért. És ebből azért olyan nehéz kilépni, mint amikor hónapokig gyakorolod egy gerendán a tornateremben a 20 centire a zöld márványmintás PVC-től, hogy át tudsz-e menni egy ilyen boton, tudod, egy lécen, vagy egy kötélen, vagy egy gerendán a World Trade Center két oldala között, majd utána el kéne menni majd megcsinálni átmész, ezt igen. ott. És ugyanaz a de feladat, de nem ugyanott érzed magad. A feladat magad, nem... tényleg annyi, hogy azt értsd, hogy nincs tét. És hogyha nincs tét, akkor stressz sincs, akkor csak teljesítesz, mert jó vagy. De amikor azt mondod, Robi, hogy a jó focista meg a rossz focista között az a különbség, hogy a stresszt mennyire tudja kezelni, szerintem ez is úgy nem, van. Nem, ez nem a jó focista meg a rossz focista. Van úgy, hogy a jó focista rosszul kezeli a stresszt, és a rossz focista jól kezeli a stresszt, mert a 11-es rugás nem azon múlik, a 11-es rugás sikere, hogy te jó focista vagy. Csak azt akartam vagy mondani ezzel kapcsolatban, hogy Robi Baggio volt, aki valami igen. nagyon emlékezetesen fölé vágta. Azon a VB-n, ahol az ő góljaival jutott be a döntőbe Olaszország, 94-ben járunk. És ő biztosan tudta kezelni a stresszt, és rohadt jó volt, és egyszer csak ott olyat rugott, amilyet a nagyanyám rugott volna, ha oda engedik. Tehát, hogy ilyen tényleg vállalhatatlant. És az már nem az omulott, hogy milyen a stressz. Vagy tényleg az van, hogy már a 100. percben már az ő idegrendszere sem képes. Nem, és befelé volt a fűző, mint az Észventúrában, tudod. Rossz a cipő volt a hibás. Az esetében. Na, minden esetre én arra gondolok, hogy ha azt mondjuk, hogy egyébként stressz mindenkit ér, sőt, ugye nyilván stressz volt a vadonban is, tehát amikor a szavannán laktunk, az egyméteres fűben próbáltunk az oroszlán elől elbújni, akkor se lehet azt mondani, hogy nem volt stressz. Volt stressz, mert minden nap jöttek és köröztek körülöttünk az oroszlánok, és próbálták megenni a csecsemőket, meg az öregeket. Szóval, hogy az örök. De nyilván egy ilyen nagyon túlszabályozott, nagyon összetömörített társadalom, ahol az emberek egymás nyakán élnek, ahol tényleg az otthonod 100 méteres körzetében lakik még 1000 ember, és más ritmusban élnek, mint te, és mást akarnak, és más nekik a jó, és mindenkivel folyamatosan ütközöl, meg az utcára, ha lemész. Tehát amikor lemész a piacra, hogy te most vadászol most a szavannán, akkor is folyamatosan konkurenciával találkozol, a munkahelyeden is mindenhol, öldöklő verseny. Itt a stressz az tényleg megkerülhetetlen, tehát semmilyen módon nem tudsz előle elbújni, de mégis minden ember, minden társadalom, minden civilizáció próbálja kezelni a stresszt, mert megszabadítani tőle nem tud, csak azt tudja mondani, hogy most ezt bírd ki, és utána valamit csináljál magaddal, hogy ezt holnap is ki tud bírni, meg azután, meg a következő 50 évben folyamatosan. Egyáltalán nem kezeli, szerintem a leginkább az történik, hogy mi már úgy is hívjuk ezt, hogy kiventillálja, ami nem azt jelenti, hogy lekezelte, megszüntette, hanem hogy ezt a bántalmat valaki másra a környezetére átterheli, vagy esetleg egy idegenre, és akkor legalább nem olyat bántott vele, akit szeret, hogy kellemetlenül viselkedik a dohányboltossal, tudod, csapkodik a BKV-n, csapkod a BKV-n, vagy egyszerűen valahol leteszi. Nyilván például könnyű helyzete lehet annak, akinek mondjuk a fizikai megterhelés az segít levezetni a máshol felhalmozódott stresszt, mondjuk egy boxzsákkal, vagy egy edzésen. Igen, vagy a brókerek elmennek squasholni. Könnyű helyzete. Hogy így. A brókerek először bekokainoznak, aztán elmennek squasholni. Olyan stresszes lettem. De mit kellene csinálni? Squasholni, vagy nem kellett volna 40 percenként felszívni egy csíkot? Azért felmerül a kérdés, hogy stresszkezelés. Ha engem kérdezel, squasholni. Nyilván valóban. Jó, de már a 40 percenként is azért szívja fel a csíkot, mert egyébként meg 200 milliárd forintot kell neki megforgatnia aznap. Tehát azért az a stressz. És ez is olyan, hogy nyilván akkor tudod jól csinálni, ha arra 200 milliárd forintra, amit forgatnod kell, úgy tekintesz, mint hogyha valaki lenni. Más pénzzel legyen. Könnyebb a stressz kezelni, ha nem a te pénzed. Még az sem. Nem, szotyi. Tehát napraforgó mag. Érted, hogy most egy zacskóval ide teszel, kettő lesz belőle, de ha eltűnt, abból sincs semmi baj. Tehát igazából lényegtelen. Van, akinek sikerül így kezelnie. Nyilván nem könnyű, ezért azokból mondják. Szoktak óriási botrányok lenni, ahol utána elhangzik, hogy sportáskában hozták be a nyugdíjasok számtalanul a készpénzüket ennek a KFT-nek, ami aztán szőrén szálán eltűnt. Szerintem nem véletlen az, hogy mindegyik civilizáció él valamiféle droggal. Az nem véletlen. Valamiféle módon ezt a stresszt kezelni kell. Az, amikor a hétvégén az emberek, tehát csak elég bemenni a buli negyedbe, vagy elég felszállni a 4-es, 6-osra, akár pénteken, akár szombaton, este 6 és reggel 6 között bármikor, az, hogy az emberek ennyire lezüllenek a saját tudattalanjukra, hogy ennyire beitaloznak, az elsősorban nem az akkori szórakozásról szól, hanem az egész heti stresszről, meg arról, hogy jövő héten újra kell kezdenem ezt a taposómalmot, úgyhogy most ezt a rengeteg feszültséget valahogyan ki kell magamból ereszteni. És nem mindenki van ott, hanem van másmilyen kikapcsolódás is, de ez kikapcsolódás. A neve ugye árulkodó, hogy leszeretnék kapcsolódni az engem érő frusztráció forrásról, valami olyanhoz, ami feltételezésem szerint csökkent, és akkor azt mondom, hogy le akarok ülni a tévé elé, és azért kapcsolgatom, nehogy átjöjjön valami érdemi információ egyben, mert hogy tulajdonképpen meditálok azzal, hogy pazarlom az időmet. És ehhez lehet úgy is hozzáállni, ahogy én sokszor megfigyelem, hogy de hát ennyi, a 2 óra alatt megnézhettél volna egy drámát, és gazdagodik a lelki világod, de lehet úgy is hozzáállni, hogy ahogy tevékenynek lenni nem kötelező. Meg hogy mentál higiéné volt részedről, hogy a Mónika Show-t nézted, ahol emberek elagyabudjálják egymást, és azt érzed, hogy de jó nekem. De valakinek meg az a stresszfaktor, hogy ezzel szembesül, hogy A, ezt mutogatják, B, ezekkel az emberekkel is körül vagyunk véve, vagy pedig, hogy szomorúvá válik attól, hogy menthetetlen egy csomó embernek számára felszabadító élmény ezt nézni, mert azt mondja, hogy én nem ilyen állatmódon élek, és ez ilyen stresszmentesítő. Igen, hát a nivóbeli szomszédaik gondolják ezt szerintem. Tehát, hogy aki ezt szűri le kizárólag egy Mónika Show megtekintéséből, hogy én jobb vagyok nála, az nem sokkal jobb annál, mint persze, akit nem. Éppen na, nézünk. De hát mégis, tehát valahogy a horrorfilmet is azért nézed, hogy nem velem történik. Az a jó érzés benne, hogy van egy ilyen rettenetes helyzet, és én megúsztam. Nem? Tehát, hogy egyébként így, miért nézed azt? Mondd meg nekem, mi értelme van azt megmondom, nézni, hogy valakit letrancsíroznak, hanem nézed. Az, hogy nem téged. Megmondom, miért nézed. Azért nézed, mert ez a stressz, ez nem pusztán és egyszerűen rossz, amit ki kell küszöbölni, hanem a bizonyos stressz szint az szükséges is lehet. És ahogyan bizonyos emberek szenvednek a stressztől, és stresszt kell veszteniük, úgy bizonyos embereknek meg hiányzik a stressz, és stresszt igényelnek, és a horrorfilm meg a thriller beszállítja ezt a stresszt. Hát volt már erre olyan magyarázatod is, hogy a számára a traumatikus behatásokat normalizálja az, hogy a hétköznapjában kikapcsolódás közben is éri kvázi trauma vagy adrenalin fröccs. Tehát nem csak arról van szó, hogy neki teljesen sivár az élete az ijesztő behatások tekintetében, hanem annyi volt belőle, hogy akkor érzi, hogy ő egészséges ember, ha időnként ezt megismétli. De jöhet egy következő megfejtés is, például az, hogy a horrorfilmet kontrollálhatod. Tehát én évtizedig nem tudtam megnézni a Predator 2-t, mert már az egyet láttam 100-szor, és tudtam, hogy milyen vég várható a New Yorki metrón, vagy a Los Angeles-in, akárhol is játszódik, és amikor valaki sötétben, ráadásul általában egy nő, egy rendőr egyedül, aki be sem UR-házott a központba, hogy én most ide bemegyek, egyedül, és már ez egy stressz, csak egy tár azért, van nálam. Direkt azért tesznek bele ilyen hülyeséget, hogy te már akkor gyomorgörcsel néz, hogy ez a barom miért igen. így csinálja. És akkor ott van az álmenyezeten így ilyen csövek közül csöpög le valami, és érzed, hogy oda fölmászott valami, jó esetben csak egy predátor, de lehet, hogy már egy alien, így előrevetítve, és akkor te átkapcsolsz az Eurosportra. És ezzel a Predátort abban a pillanatban legyőzted, a nőt megmentetted, és ez a hamis kontrollérzet, vagy hát valós kontrollérzet, hogy a fantáziából átmehetsz a másik fantáziába, vagy a törzsi színházra, a foci mérkőzésre, ez kicsit engedi veled azt továbbra is azt a biztonságot adó és stresszcsökkentő illúziót utazni, miszerint ha bemész egy sikátorba és fütyülsz, akkor nem támadnak meg a szörnyek, mert a szörnyek nem szeretik a fütyülést. Na most... Vagy ha nem lóg ki a lábad a takaró alól, akkor az ágy alatti szörny az nem fog téged megenni, egyébként mert őt a takaró van. Megállítja. Ez így van, engem soha nem evett meg ágy alatti szörny, mindig vigyáztam rá, hogy a lábam a takaró alatt legyen, és itt vagyok. Én beszéltem az ágy alatti szörnyen, és mesélte, hogy volt a Magyar Dávidkánál, és ezért nem és tudott mit csinálni. Éhes maradt, hoppon maradt. Inkább elment a ügyészségre, és kihúzatott pár nevet. Na visszatérve oda, hogy minden civilizáció próbálkozik valamilyen módon, vagy minden civilizáció felismeri, hogy nem lehet totális kontroll alatt tartani az embereket, mert megőrülnek és szétvetik magát a civilizációt. Talán egyedül az észak-koreai az, amelyik nem. Alapvetően erre mondjuk a nyugati világ biztos vagyok benne, hogy ott is, biztos vagyok benne, hogy ott is lerészegednek. Biztos, hogy valami van, persze kell, hogy legyen valami, csak ott olyan óvatosnak kell lenni, mert ugye a nyugati világ az nagyon jól belőtte azt, hogy hogyan, milyen módokon lehet úgy teljesen elállatiasodni, hogy magát a rendszert ne veszélyeztesd. Tehát berúgsz, elmész foci meccsre, utána akár még szét is verheted a bevásárló utcát az ultrákkal, ettől a rendszer tök stabil marad. Elmehetsz tüntetni, ordíthatsz, megdobálhatod paradicsommal a rohamrendőröket, a rendszer akkor is stabil marad. Most Észak-Koreában azt gondolom, hogy nagyon ott akkora a nyomás az embereken, hogy az tényleg bármitől szétrobbanhat, de alapvetően mindenhol máshol a világon, tehát az emberiség 99,99%-ánál az van, hogy vagy lehetővé teszik az alkoholt, mondjuk ez nyugaton a legelterjedtebb, vagy valamilyen könnyű drogot, mondjuk a marihuánát, ha nem is legalizálják, de úgy nem néznek szerintem oda, úgy félre legalább néznek. 800 millióan élnek olyan országban, ahol az alkohol betű szerint tilos, és egy-két város részben esetleg elnézik, egyébként akár vallási, akár valamilyen vörös szélsőséges okokból tilos, úgyhogy azért nem 99,99. De hogyan valami 80%. Van, tehát valamilyen cuccot lehet. Valahol nem, engedik nincsen, a szelepet. Nem tartanak ott, hogy megértsék a desztillációnak a folyamatát, mert jó, az de iskolába nem csak az 19 alkohol, kilométert is. Kell gyalogolni. Igen. Reggel egy vizes vödör. Jó, de ők meg valami kaktuszt fognak bezabálni, amitől ugyanúgy Afrikára jellemző, a Dél-Amerikában él a kaktusz, de... Akkor mit tudom én, egy János. Békának a hátát nyalogatják. Tök mindegy, tehát a világon mindenhol van valami, ami többé-kevésbé elfogad a rendszer azért, mert tudja, hogy segít az a szelep, ami leereszti, mint ahogy mit tudom én, még a kommunizmusban azt mondják, Hofi volt a szelep, az is egy ilyen. Tehát van egy stressz, egy nyomás, és akkor röhögsz egyet, és akkor enyhül a nyomás. Hmm. Tehát egy csomó ilyen van. Maga a foci meccsre kijárni is ugyanez, hogy menjetek, ott az aréna, tomboljatok, ordítsatok, de aztán menjél haza, és holnap menjél dolgozni, és akkor kész, elengedted, leeresztetted, és ennyi a lényege. Tehát nem lehet úgy élni. De persze vannak kifinomultabb módja is a stresszkezelésnek, vagy nem is tudom, mit tudom, meditáció, meg ilyenek. Ja, ez az tényleg kifinomult. Tehát nem. De az ahhoz baromi nehéz hozzáférni. Tehát úgy, hogy nekem vannak ilyen belátás élményeim, amit mondjuk évek meditációja után kapsz, kettőször az évek alatt. Igen. Kétszer, 10 másodpercre. Igen, és nem kapod újra ráadásul. De jó lenne még egyszer. Amikor ezt elkezdted, akkor még ezzel sem rendelkeztél, hogy egyébként ez lehet az eredménye, nem is kell, hogy egyébként ehhez ragaszkodj, mert akkor meg nem fog menni, de ez egy baromi nehezen hozzáférhető módszer, úgyhogy megiszol 3 pohár fehérbort, vagy 6 sört, és már meg is érkeztél valamilyen módszertanra. Én azért rögtem magamban, mert azt hittem, hogy a színházba járást fogod a kikapcsolás és stresszkezelés módjaként felvetni, mint ahogy valaki számára az is. De az milyen, tehát milyen típusú stressznek kell lennie, aminek az inverz művelete az, hogy beülök kulturáltan némán mozdulatlanul szórakozni, ahol ha mégis kibontanék egy negrót, akkor azt köhögéssel vagy fingással palástolom, nehogy valaki megszóljon, hogy én enni mertem. Igen, ott még telefonozni se lehet, mert sötétben látszik a fénye, tehát abszolút. Ez egy szabálykövető ember, aki... Színház az alkalmatlan minden normális tevékenységre, nem? Tehát nem tudom, de a stresszkezelésre azt hiszem nem, az inkább egy más jellegű feltöltődés. Tehát például a tényleges érdemi tartalomfogyasztás legyen az tájékozódás, vagy pedig dráma, dokumentum, vagy dokumentum az tájékoztató mondjuk, tehát olyasminek a fogyasztása, ami épít, vagy szellemileg, vagy lelkileg, ugye a tájékozódás szellemileg, a dráma lelkileg épít, az nem kikapcsolódás. Tehát az megterhel, mi több, az is egy stressz gyakorlatilag. A szellemi stressz az, hogy emlékezz erre, vagy hogy nem azt mondom, hogy feldühít, mert tegyük fel, hogy sikerült létrehozni egy tisztán szellemi embert, akit nem dühít fel a tájékozódás, hanem tájékozódik. Mert így, ez a szélsőség is képes létezni. De szellemileg megterhel, hogy szortíroz, míg a dráma lelkileg terhel meg, sokkal jobban bevonódsz, mint egy Mónika showban. Igen, de jó esetben valami olyan élményt is ad hozzá, egy feloldozást, amitől meg lehet, hogy megkönnyebbülsz lelkileg. Mm. Tehát, hogy tesz rád egy terhet, és elmondja, hogy ez hogyan, vagy miért foszlik köd. De mi nyomasztott? Az a kérdés, hogy ugye a te frusztrációd miből származik, mert hogy ez nem egyforma az embereknél, ennek megfelelően a te stresszedet sem ugyanaz a dolog fogja oldani. Az az ember például, akit az nyomaszt, hogy nem vesz részt a világ jobbításában, vagy részt vesz, de nem elég nagy amplitudóval, mint ahogy nem is képes ő egy ember, nem pedig például egy igazságügyi miniszter, de ugye azért aki szintén nem vesz ebben részt. Ne, azért sok mindenben részt vett, de minden esetre nincs hatalmad, viszont van tehetetlenséged, és van együttérzésed. És ezt egyfajta pótcselekvésként a drámában a másikkal való élményközösség lehetősége, hogy végignézed, valakinek a helyébe képzeled magad órákon keresztül, és hajlandó vagy szembesülni a világnak a sötétebbik arcával, az egy picit enyhíti benned a nyomást, hogy te összesen életedben 17 emberen segítettél, és milliókon meg soha nem fogsz tudni. És ez ezt a fajta egyik frusztrációt csökkenti, míg mondjuk lemenni, nem tudom, fight clubozni a fénymásolós fiúkkal a parkolóban este éjjel kettőkor, és agyba főbe verni egymást, az egy düt csökkent, nem az együttérzés csökkent, és mind a kettő egy stresszoldás, csak kérdés, hogy mi a stressz forrása. Ugye a sóvárgás, a nyughatatlanságot mi okozza benned, mert a forrása szerint találod majd meg a te kikapcsolódásodat. Azt gondolom, hogy maga az a civilizáció, amelyik lehetővé teszi számodra a stressz kezelést, az okozza a stresszt is, és éppen ezért nyitja meg ezeket a kapukat, és van egy olyan, mondjuk a mi civilizációnknak most, vagy ennek a fogyasztói társadalomnak, tudod, az az egyik izéje, hogy például legyél hasznos, tehát hogy termelj, hogy így dolgozz, és ami a színháznál az előbb is így fölmerült, hogy akkor, ha elmész, akkor ennek legyen így haszna benned. És talán pont az az egyik stressz kezelési lehetőség, hogy elengedjük azt, hogy mi hasznosak legyünk, hogy hasznot kelljen termelnünk, vagy előállítani, vagy bármi. Nem gondolom, hogy a civilizáltság okozná a nagyon nagy stresszt. Én úgy gondolom, hogy a civilizáció hatalmas stresszt vet le az embernek a válláról. A társadalmi szerződés megkötése előtt sokkal, de sokkal nagyobb stresszben kellett, hogy éljen az emberiség, az ősember. Amikor nem volt megszervezve semmilyen módon az, hogy őt megvédi az állam, vagy a közösség. Nem voltak az tulajdon megvédésének, a személyes biztonság megvédésének semmilyen intézményei. Mindenki önmagáért és a családjáért felelt. Minden percben neked, mint a vadonban úgy kellett szó szerint vigyáznod, a teljes természet az ellenséged volt, és nem volt esélyed arra, hogy egy nagyobb közösség védelmében te úgymond nyugodtan alhass. Ha belegondolok abba, hogy a társadalmi szerződés megkötése előtt milyen lehetett az emberek álma, az összehasonlíthatatlan azzal, mint ahogyan ma alszanak az emberek. Ma az emberek álma teljesen nyugodt lehet. Jó, bizonyára Szabolcsban, meg Borsodban nem annyira, mint mondjuk az ország nyugati régióiban, vagy mondjuk Budapest belső kerületeiben. Nyilván van itt valamiféle különbség, de meggyőződésem szerint a természetben, odakint, a vadonban az embernek folyamatosan a félszemét nyitva kellett tartania. Tehát nem létezett az a fajta álom. Nem létezett az a fajta álom, amit ma mi álmodunk. Hogy a másik oldalamra fordulok, és felőlem a világ felfordulhat. Lehet, de közben meg az is biztos, hogy ha azt nézem, hogy mondjuk, amikor kézzel írtál egy levelet régen töltőtollal, és azt, az egy oldalas levél, azt így szépen cirkalmasan megírtad. Szakos papírra. Igen, megírtad 5 perc alatt mondjuk, majd lett az írógép, megírtad 2 perc alatt, majd lett a számítógép, és megírod 1 perc alatt, és mondjuk hazudsz. Mindegy. Az írógép, amikor úgy gépez, mint a számítógépen, akkor 3. új percig becsúszik az ujjat 2 billentyű közé, és úgy kell kiszabadítanod közül. Az írógép egy nyomorult mechanikus mechanikával működő, rendkívül jó helyre fejlődött talán. Most csak az, hogy így megpróbálom lefesteni, hogy a technológiai fejlődéssel elvileg az történt, hogy egy-egy ilyen feladatot gyorsabban, hatékonyabban tudtunk elvégezni, és mi történt? Mondjuk ha kézzel kellett volna írnom leveleket, és ma kiküldtem vagy 50 e-mailt, meg megírtam 30 számlát. Komolyan? Ha ezt kézzel kell csinálnom, igen. Milyen jól megy. Hát igen. Na de nem ez a lényeg. Hogyha ezt kézzel kell csinálnod, akkor ez egy fél nap. A számítógépen meg így mennek sorozatban. És mi lett? Több lett a szabad időm? Dehogy is. Még többet dolgozom. Tehát, hogy igazából nem történt az, hogy kijöttünk a vadonból, megszerveztük ezt a nagy társadalmat, és most már mindent elvégeznek helyettünk a gépek, a háztartási gépek, a gépek szállítanak nem. minket, a járművek, mindenhova gyorsan odaérek, a gépek több nem. időm lett. De nem. Tudod, nem nagyobb kell... Nagyobb rajtam a nyomás? De igen, de nem kell bunkós botot tartanod az ágyad mellett, hogy bármikor lecsaphass arra, aki rád támad, rád tör, vagy a gyerekeidre. Nincs, ez már nincs. Persze, az tudod? Lehet. Az lehet, hogy a 8 órát végig tudod aludni az ágyadban, de mondjuk foglalkoztatnak olyan problémák, amire még egy ősember fejében meg se fordult, vagy egy ilyen, az okori ember, az nem gondolkodott azokon, hogy mi lesz, ha Putyinnak elborul az agya, és megnyomja a piros gombot. Tehát, hogy vannak azért olyan stresszek, és most persze ez egy hülyeség volt, amit mondtam nyilván, de mit tudom, én egyből fel tudsz sorolni 10 ilyen dolgot, ami nagyon súlyos, nagyon nyomasztó ügy, mindenki feje fölött ott lebeg folyamatosan. Ezzel mit kezdesz? Szerintem nem tud az ember szabadulni az egzisztenciális szorongástól, csak nagyon erős gyakorlás, és nagyon erős, nem érzelmi és nem ösztönös hatás ára, mivel azok okozzák, ezért nyilván a szellemeddel tudod kihúzni magad belőle, azt meg hát nagyon sokan szkeptikusak azzal szemben, hogy le tudod-e uralni a másik 2 rétegedet a harmadikkal. Az, hogy nem állott egy bunkos bottal minden fa mögött valaki, aki agyon fog verni, hogy ettől megszabadultunk, én kétlem, hogy ilyen szimplán tudjuk megfigyelni a változást, mert egyrészt ott áll, tehát hogy ugye napi szinten fogalmat sincs, hogy te leszel-e az, akinek a lakásába betörnek igen, és rágyújtják. Ezt akartam kérdezni, hogy hány másrészt zár van az ajtódon. Ősidőkben sem biztos, hogy azokat az embereket a nap teljes 24 órájában stresszelte az, hogy ilyen világban igen. élnek, mert normalizálódik az, hogy egyszerűen józan paraszti, vagy hát a parasztságot is megelőző józan gyűjtögető ésszel is fel tudták azt fogni, hogy itt vannak a törzsben 24-en, és néhány hetente hullik el egy közülük. Hát ez nem is olyan gyakori. Igen, igen. Hát akkor néhány hétig időnként egész önfelett lehetek. Uh-huh. Mint ahogy az állatok sem aggódnak szerintem a megtámadásuk előtt azon. Viszont, kivéve, igen. amikor ürítenek, meg amikor a zsiráf terpezben lemegy inni, uh-huh. hogy a kiszolgáltatott helyzetükben, nem véletlen, hogy ilyenkor áll fel a szőrük, tudod, ilyenkor próbálják magukat veszélyesebbnek mutatni, vagy hát a szervezetük ezt teszi, mert olyankor kiszolgáltatottabb, és ezért is van, hogy visszafelé a stressz, az nálunk is aktiválja, tudod, a libabőrt, uh-huh. meg hasonlókat. Ha megnézed mondjuk a macskákat, akik azért nem csak olyanok, mint az oroszlán, hogy hogy ragadozó, de egyúttal ő egy préda állat is, tehát a macskát igenis fenyegetik a hétköznapokban sokféle helyről. Nagyon lazán tudnak hemperegni, sütkérezni a napon, élvezni az életet, tehát megvan neki az, amikor menekülésre kell váltania, de nagyon-nagyon be tud vonódni a belazulásba. Igen, de tudod, egyrészt az állatvilágban van, másrészt meg házi állat. Tehát nem a vadonban. Más egy vadállat, mint egy házi állat, és nagyon más a vadonban egy ember a tudattal, mint egy vadállat. De azt meg nem tudjuk, hogy milyen, mert gyakorlatilag a természeti népeket, természeti a népeket azért még a néprajz tudósok azok megfigyeltek, még akár a 20. század első felében még éltek ilyenek. A Dávid említette, ha akarsz még itt a... Nem. prehisztorikus emberrel, tehát hogy említetted a technológiát, hogy abból következik valami, elvileg akár szabadidő, de ez a tünet szerintem, hogy többször következik hatékonyság belőle. Tehát most vannak annak jelei, hogy néhányan beleállnak egy újabb munkanap elengedésébe, és az utolsó ilyen munkanapot kb. 100 éve engedték el. Az azelőttit azelőtt 100 éve engedték el. Tehát, hogy mondj, most hát nem, mert azért a zsidó vallásban, ugye, de a kereszténység is átvette, ott volt az, hogy a hetedik napon pihenő pont. De az a hetedikén a hatodikról beszélt. Tehát most jó, az ötödiket jó, engedjük tudom, el. A hatodikat születésünkről. Én még jártam szombaton iskolába. Tehát az nagyjából így akkor tájt engedték el, hogy jó, akkor pihenő az a szombat is, oké. De egyébként igaz, amit most a nyugaton egy-két kiválasztott országban már kísérleti jelleggel csinálnak, hogy akkor legyen 4 napos a munkahét, és egyébként elvileg jó eredményei vannak. De nem csak a vállalatok, vagy a bármilyen alkalmazóknak a kapcsisága kapcsolódik ahhoz, hogy hány napot vagy mennyi munkaórát várnak el tőled egy héten, hanem a te alkalmasságod, a társadalom általános alkalmassága arra, hogy pihenjen. És megint hát, mindenkihez más tartozik. Valakihez stressz tartozik, amikor magára hagyod, és elmegy boxolni, vagy elmegy berugni, valakihez viszont érdemi időtöltés, és akár egy helyben ücsörgés közben sem az öngyilkos gondolatok születnek meg benne 5 óra után. Az a jó kérdés, hogy mit kezdene az ember magával, ha nem kellene dolgoznia, mert a munka is gyakorlatilag stresszfaktor is, de kicsit egy drog is. Tehát nagyon sokan menekülnek a munkába az elől, hogy otthon legyenek, vagy hogy... De tényleg? Tudom. Na most rögni fogsz, hogy elgondolkodtam ezen, hogy nekem milyen stresszkezelésem van, mert egyrészt, hogy benne van egy ilyen vakság azzal kapcsolatban, hogy nekem nem stresszes, mert hogy folyamatos maga stressz. És akkor én azt érzékelem stressznek, ami ebből kiugrik, vagy egy kicsit elmozdul, de közben, amikor rám rakják a 24 órás EKG-t, vagy megnézi a, nem tudom, a hemoglobin A1C-met a labor, akkor valami másról árulkodik. És az én egyik stresszlevezetésem az pont a munka, és azért, mert a stressznek a forrása számomra az az elvárás, meg a hasznosságnak az előírata, és nehezen tudom beadni magam, ilyen évente nagyon kevéssel tudom csökkenteni azt, hogy tulajdonképpen elég az, amit tettem, nem keveset dolgozom ezen a rádióműsoron kívül, nekem 2 munkahelyem van. Nem méltatom, hogy sztármeló vagy nem, de hát nyilvánvaló nem megy el rá az egész napom, és szintén nyilvánvaló, hogy nem csak ebből élek. És ha elkezdem így elengedni a dolgokat, akkor megjön annak a nyomása, hogy mit gondol rólam a 22. ügyfél. Az első 21-et azt elintéztem. Tudod, mindenki kapott valamit, haladnak a dolgai, de a 22. az nem beszél a többivel. És ő mit fog rólam gondolni, és ezt úgy tudom csak kezelni, hogy a 22-nek legközelebb, és ezt évek óta gyakorlom, már nemet mondok. És kockára teszem a megélhetésen biztonságát, hiszen ilyenkor összegekről mondasz le annak érdekében, hogy 4,5 hónappal később annak legyen valamilyen eredménye, hogy kedd délután, vagy nem tudom, este hazaérek innen 7:30 mondjuk, és azt tudjam mondani, hogy én most nem kell, hogy elővegyek még valamit, hanem reggel ráérek elővenni valamit, mert eleget tettem. Igen. És ezt egyébként szintén egyfajta vaksággal, vagy illúzióval az ember időnként egy pótcselekvényssel oldja meg. Tehát például tegyük fel, hogy én tartozom a 22. ügyfélnek, hogy nem tartozom, mert nem ígértem meg, mert ez a módszerem. De úgy érzed, hogy tartozom? De mégis úgy érzem, tehát már nemhogy határidó nélkül, egyáltalán elvállalni sem kellett volna a 22-et. De már stresszt csináltál magadnak gyakorlatilag, mert magadra tetted a stresszt. És akkor mit csinálsz? Elkezdesz csinálni egy másik melót, és ezzel elhiteted a szervezeteddel, hogy te hasznos vagy, hiszen az imént dolgoztál. De nem szabadulsz meg attól. Ugye valaki a házi munkához folyamodik, mert a pihenés közben úgy érzi, hogy ez egy henyérés, ez egy hereség, és akkor mondjuk, hogy nem tudom, kicserélem az égőket az előszobában, tudod, vagy elmosogatok, vagy áthúzom az ágyat. Kicolom az ablakot. Aha, és ettől, mintha a stressz forrása szűnne meg, pedig nem, mert ez megint a ventilációnak az eszköze, és olyan ritkán beszélünk arról, én mondjuk rendszeresen, hogy a stressz az nem csak távozni tud, hanem érkezik is valahol. És ahogy mondjuk ugye az Ocean Cleanup intelligensen azt mondja, hogy az óceánon úszó műanyag és egyéb szemét, szigetet két módszerrel szünteti meg. Egyrészt begyűjti, ami van, másrészt megfékezi a folyótorkolatoknál a következőnek a keletkezését. Ugye mind a két helyen lehetőséged van beavatkozni. Mi mégis arról beszélgetünk, hogy a stresszt kezeljük a kimenetnél, és nem arról, hogy a stresszt kezeljem a bemenetnél. Igen, pedig hát az is fontos nyilván. Na, de mi itt tartunk, tehát ez a civilizáció, vagy ez a társadalom, ez itt tart, hogy megjött a probléma, mit csináljak vele? Tehát nagyon nehéz, mert nyomás alatt vagy, nagyon nehéz azt mondani, hogy nem csinálom, hogy én ebbe már bele sem megyek, és nagyon nehéz ezt úgy mondani, hogy az nem kelt, vagy nem ébreszt benned, vagy nem hoz létre stresszt. Tehát, hogy azt mondod, hogy nem vállalom el ezt a munkát, ami nekem stresszt okoz, és ez is stresszt okoz, hogy nem vállalom el. Uh-huh. Dávid, te felsoroltál, itt látom a leírva, tulajdonképpen stressz levezető megoldásokat. Színház, kocsma, park, séta, kirándulás, bridge party, imádlak, squash, bringa, TV, sorozat, streaming, fight club, sziklamászás, vásárlás, pletykálás, meditáció, rage room, az a fight club szerintem. Csak. Jár bárki fight clubba? Biztos, hát én nem ismerek senkit szerencsémre. Mert az első szabály az az, hogy egy szót se a klúról. És a második szabály. Az is az, nem? A második az, hogy az első szabály nem szeged. Ja, Istenem. Mi is volt az a Véres játszma vannam film, tudod, a szabály az, hogy nincs szabály. De ezt betartjuk. Ja, de ezek ilyen westernes körülmények, tehát azért erősebb vonalat rajzolnak a film köré, emlékezetessébbé szóval teszik. És mi lenne a stressz források felsorolásával? Teszem azt egyébként, kevés koleszterin. Tehát ez azért, mert abból gyártja le a hormont. Az alvás minősége, mennyisége, és azzal kapcsolatban nem szórakozás. Az elvárások csökkentése, a megtakarítás képzése, hogy az egzisztenciális szorongásodat csökkentsd, és a hazugságtól való tartózkodás, mert az rettenetesen szerintem megnyomja az embert, hogy elvárják tőle, hogy kegyes hazugsággal éljen, hogy mentse ki a másikat, aki nem egyenes úton járt, és szerintem ez is egy csomó embert nyomorít. És az, hogy a férje otthon nagyon megalázóan beszél vele, az a férje, akit három fiú gyermekkel ajándékozott meg. De ez egy nagyon-nagyon fontos stresszfaktor. De mondjuk legalább a könyveket ne söpörje le a polcról. És lesöpri a könyveket a polcról, és ezt kétféleképpen lehet ezt a fajta stresszt oldani. Az egyik az az, hogyha beszélek egy kicsit az agresszorral arról, hogy a ügyiratokat hogyan csempészték ki az ügyészségről, az Antalnak az emberei. Ezzel rövid távon lehet oldani ezt a stresszt, de a tartós megoldás az ilyenfajta stressznek az az, hogyha az ember elmegy a Hajdú Péterhez és kiventillálja. Igen, vagy szól Antalnak, hogy intézkedjen ebben az ügyben. Ez egy jó stresszlevezető. Én kicsit visszakanyarodva a napi politika által okozott stressztől oda, hogy miért van az, hogy mondjuk egy ügyfélnek nem tudsz nemet mondani, miért van az, hogy ha felszabadul szabadidőd, vagy lesz, keletkezik szabadidőd, azt valamivel kitöltöd, akár a ablakpucolással, vagy bármivel, hogy szerintem az ember az nyughatatlan. Tehát nagyon sok élőlényt ismerek, aki így tényleg, ha nincs dolga, akkor nem csinál semmit. Az ember ilyen nincs. Szoktam nézni a macskánkat otthon, amikor bejön kintről, és így ül a konyhába, ilyen félig ilyen bágyattan, kicsit ilyen butha fejjel néz, és akkor így megpróbálom magunkat, a családot az ő szemével nézni, hogy folyamatosan pofázunk, mindenkinek jár a szája, megállás nélkül egy ilyen kommunikációs zajban vagyunk, mindenki tesz, vesz, jön, megy, valamit mindig csinálsz, és egy macskának meg semmire nincsen szüksége. Bezabált, mosakodott, és néz ki a fejéből. De ugyanez a kutyákkal is ez van. Ha futott teleget, játszott egy kicsit a labdájával, akkor azt se csinál semmit, csak fekszik a lábtörlő. Ezt én is és az néztem, ember hogy az mi... órákon keresztül igen. Ilyen nyugodtak hát lenni. Nem is tudsz mozdulatlanul maradni annyi ideig, mert mindenet fájni fog. De például szeretnéd ezt a képességet, Dávid, azon az áron, hogy a saját farkadra kötött egy méteres szélnál lévő pompomot kergeted a konyha sziget körül cserébe a következő egy órában. Ezt csináljuk. Az lehet. Lehet, hogy ezt csináljuk, de ez nagyon el van maszkolva, és így működik a dolog. Te is ezt csinálod, de mégsem szó szerint kergetsz egy, és akárhogy is. Most honnan tudod? Hogy a fejedre van szerelve, láttam, hogy így kínozzák a macskát, hogy a fejére szerelnek a nyomorult macskának egy ilyen dróttal tartott egeret, és akkor itt lóg az egér, és a nyomorult macska nem tudja, hogy a fejére van szerelve, és próbálja elkapni az egeret. Na, és ahogy fut utána, az egér mindig menekül előle. Pedig. Sokkal kifinomultabb módon, de ugyanez van. Tehát így tartják ez fel, így tartjuk fent a civilizációkat, nem? Hogy majd egyszer lesz neked is ez, meg az, meg majd elmész nyaralni, meg majd veszel egy jobb autót. Hát folyamatosan rohanunk azután a felfüggesztett akármi után. De mi el is érjük, megvesszük azt a gyors autót. Vagy nem. Most kérdezd meg az átlag embert, hogy mit ért el abból, amit életében eltervezett. Semmit. Semmit. Na, az eltervezés is már egy probléma, szerintem. Ezeket azt hiszem, hogy a korszellem nem támogatja ezeket a megfigyeléseket teljes mértékben, de és nihilizmussal vádolnak akár, vagy hogy mondjam, a mindenféle sikerre való törekvés teljes hiányával, de csak azt tudod elrontani, és csak amiatt tudsz szenvedni, hogy még mindig nem tartasz ott, amit nagyon vársz, amit nagyon elterveztél. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet törekvésed arra, hogy saját magadat és a környezeted is egy jobb állapotba juttasd el, de hogy naphosszat arra gondolj, hogy ezt nem teljesítetted, az egy szenvedés. Az lásd az én 22. Igen. ügyfelemet. Igen. Tehát, hogy meg akarok felelni, és miért. Másrészt a kérdésedre, hogy miért nyomaszt, vagy miért vállalom a 22. munkát? Úgyhogy már 30-ról levittem mondjuk 22-re, tehát hogy én az elmúlt 10-valahány évben folyamatosan távolítom ezt, és és egyre jobb megélhetést tud biztosítani, tehát nem jelentette azt végül, hogy majd nem fogok megélni, egyre kevesebb feladat még mindig tartja nagyjából azt a szintet, úgy, hogy közben dől rá mindenféle, ami ellehetetleníti. Mégis működik, én mégsem merek bátran egy nagyobbat lépni, hanem ilyen inkrementális vagyok ezzel kapcsolatban, hogy akkor jövőre kipróbálunk még egyel kevesebbet, vagy én baromi nehezen kérem el az értékét annak, amit dolgozom. Tehát nincs pofám árat emelni, miközben 50%-kal többet fizetek, mint 2 évvel persze, ezelőtt. Ez nagyon súlyos, hogy ez mondjuk egyébként előbb-utóbb az is bejön, tehát van egy ilyen elcsúsztatott infláció, hogy amikor így az embernek egy darabig így feszül, aztán majd utána lép, tehát szerintem... Egyszer csak egy rossz pillanatban most kicsúszott belőlem, és a legnagyobb megrepetésemre másik fél annyit mondott, hogy ja, persze, hogy oké, emeljük meg. Igen. Ja, ha mondom, ezt végig lehetett volna. Nekem pont tegnap volt egy ilyenem, máshol hogy... meg hiába óbégatod egy évig, és nem nekem pont tegnap volt egy ilyenem, hogy valakivel így beszéltem, tárgyaltam arról, hogy akkor ezt meg azt megcsinálom neki, és akkor ilyen szemlesütve így mondtam, hogy hát így ennyi, és akkor mondta, hogy ja, ő a duplájára gondolt, és gondolom, hát akkor legyen az. Meg tudnád akkor már később számát? Volt, nem? Nem, konkrétan. Tehát ez teljesen jó volt, tök jó. Tehát egy olyan ügyfél, aki tudja, hogy mi az értéke, és nem kisajtolni akarja belőled, és nem azt akarja, hogy na most ezt a hülyét lehúztam, hanem ennek ez az értéke, és ennek a csávónak ezt én meg fogom fizetni. Ez nagyon jó, mondjuk ilyen kevés van, azt elismerem. És nem ilyenre kell vágyni, akinek nincs ilyen, hanem arra kell vágyni, hogy te igen legyél. Ugye, ahol te be tudsz avatkozni, az a saját magadnak a cselekvése. Az, hogy te szenvedések nélkül élj, ahhoz egyébként valóban nem elég az, hogy te megszabadulj a sóvárgásaittól. Tehát arra, hogy vágyom a célomra, szeretnék egy jobb életet, szeretnék jobb környezet, mindenfélét szeretnék, ami majd később lesz, és ezért egy pillanatig nem állok meg szeretni azt, ami most megvan, holott végig egy elégedettségben élhetnék, viszont ez a hozzáállás még mindig nem ment attól, meg a bunkós embertől, aki a sarkon téged fejbever a bunkóval. Tehát a külső erőszakos behatástól nem óv meg, akkor óvna meg, ha az a másik ember ugyanebben a törekvésben lenne. Tehát, hogy ő is úgy volna vele, hogy nem akarok másnak kárt okozni, mert lelkiismeret furdalásom lesz. Önös okból nem bántok másokat. Akár. De egyébként így nem működik. Bár azt azért el kell mondani, hogy elég jól, ilyen szempontból jól áll a mi civilizációnk, vagy a mi társadalmunk, hogy azért mondjuk, ha például a közbiztonságot nézem, az elég jó. Egy országosan is. Nem csak ott, ahol én élek, hanem hogy országosan. Ezzel köszönjük meg Pintér Sándor belügyminiszter úrnak. Van. és oktatás, és egészségügy. Igen, mondjuk az egészségügy meg az oktatás az nem áll jobban, mint eddig, de hát valamit valamiért. Legalább nem vágnak pofán a sarkon, cserébe megdöglik a nagymamád. Jobb így, hogy a rendőrminiszter viszi az oktatást és az egészségügyet, mintha mondjuk egy tanárra, vagy egy orvosra, vagy egy ápolóra bíznák a közbiztonságot, nem? Azért Orbán Viktor ért ehhez. Nem kéne beleszólni a dolgába. Ne, jó, ez így, mondom, meg csak ne gumibotozzanak meg, én már jó, én már boldog vagyok. Azért azt megfigyelném, hogy az én túlvállalásom, ezért az elvárások, ebből pedig a stresszem, az abból következik, hogy egzisztenciális szorongásom van, bármennyire is statisztikailag megnyugodhatnék, hiszen 20 éve megáll a lábán akárhogy is az életem, mégis ez van, és ahogy elkezdtem nem is olyan rettenetes mértékben valamilyen megtakarítást eszközölni, és abban az elnyeli a hullámzás, van egy puffer, onnan kezdve jobban érzem magam, és a saját érdekeimnek megfelelőbb döntéseket hozok, mert nem vagyok akkora kényszerben. És nekem ez megoldás, de ugye nem az a, nem, nincs egy ilyen univerzális dolog, hogy égessetek zsáját a szobában, és akkor holnaptól minden jobb lesz. De jobb az, lesz. Hogy megértem, hogy egyáltalán nekem mi a, hol vezetem le a stresszt, miért ott vezetem le, utal-e az arra, hogy hol keletkezett a stressz, és elejét tudom-e venni, és egyébként az két stresszforrásom közül az egyik okozza a másikat, vagy a másik okozza az egyiket, akkor azzal kezdjem el, amelyik a sor elején áll, hát ha a többit is lebontja. Ezzel azért mindenki megpróbálkozhat. És akkor most eszembe jutott, hogy azért van az a stressz, ami meg transzgenerációs stressz, és ez meg megnyitna megint egy óriási kaput. Hogy az a bunkós ember. Az a bunkós emberrel azonos, hát igen, hogy külső behatásra. Nagyon különös, nagyon új felfedezés, hogy bizony a stressz transzgenerációsan beépül a génállományba. Ez egy néhány évvel ezelőtti, még talán ebben az évtizedben vált konszenzussá, előtte kézzel-lábbal kapálózott a pszichológus szakma ez ellen. Vagy a genetikus. Hogy ez így lenne, és bizony a génekbe bizonyos, nagyon-nagyon súlyos stressz itt a 20. században nagyon jó mintavételi lehetőségünk volt erről. Beépül a gének közé, és már genetikailag is öröklődik. Tehát nem pusztán arról van szó, hogy az akkora stresszt élt az apám vagy az anyám annak idejében, hogy ütlegek formájában átadta nekem, vagy verbális erőszak képében átadta nekem, hanem bizony a genetika, a gének által, tehát átírja a géneket is. És ez viszont garantálja azt, hogy a jövőben is lesz stressz, hiszen már a génjeinkben visszük magunkkal.